إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إيمان دارانو باور داراني برزو خوشويست، صلاة مهرباني خواي پروردگار بسر ايوي ميواني أمالو تواوي مسلمانان لهرمی کردستان و لسرتاسری جهان دار. سپاس به خوای پروردگار بو جاری کی دیکا لمالکی دا کوی کردینوا بو زیاتر حالی بونو قالبونو تیگشتن من لعینی پیروزی اسلام. باوردارانی عزیز، امرو پیکا و گشت یک دکین لخزمتی ام قرآن دا بو ناسینی امتیک، بو ناسینی هرم و حکومت و دسالاتیک، بلام پیم خوش زور ورد پیکوا ام هرم و ام دسالات بناسینو بزانین قرآنی پیروز کاتیک باسی قصصو چیروک کن من بودکات بو ایما نبی لبران بریدا وقت چیروکی بر اگردان سیریب کین. اوهم وقصصيك لقرآن دا اخواي پروردگار دا فرميت امر من بيدكا فقصص القصص، چونك او قصصانيك لنيو قرآن دا نحن نقص عليك احسن القصص. باشترين چروكن بلام بوچي لم قرآن دا تو مر كراوو خواي پروردگار مبستك ولام من دادات وبو بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام لنثبت به فؤادك بو جيربوني عقيدت بو جيربوني إيمانت بو دامزراويد لسر دينداري پندو آمشگاري لچوروك قرآن يكان ور بگرن. لدوتو يم قرآن دا باسي أمتك هاتو بو إيما أمتك كهمويان بيك ودشين امتك تيايدا كس خيانت لوي ديناكات، امتك هميان شانازي بكار كردنا ودكن، هيچ كسيك نيا كريكي لبرانبر كار دانبه واتا كسيك نيا كار نكاو كريور بگره. هميان دلسوزن خاوني حكومتك زور كاراو زور كاراميا، حكومتكيان هي هموانو بو هموانشا، او حكومتيك او هريميك لخزمتي دا لخزمتي قرآن دا برشاروني وردقرين خاوني قورترين سفاو هيزي سربازية، هيزة سربازية كي تنها بيك نهات والامروف، بلكو انسان جنوكا حشرات طيرو بالندكان فيل عفريد همو أمانا أندام لسفاي أو حكومة أو هريمدا. بل خوش ويستانم أم سفايا لچندين رنگو زمان بيكاتوا بلام هر همویان یکسر کرده کوی کردونه توا هر همویان کوبونه توا لدوری یک پیاو کتنها لو پیاو و همویان پلانو پیام ورده گرنو همویان با پیامو پلانی پیاویک که پیامبره پیاویک که پیغمبره پیاویک که ملیکو دا صلات داره پیاویک که شیاویتی پی بوتره فرمان روا چون که فرمانو بر یارکانی هموی رواو بجیه اویش بریتیه لا سیدونا سلیمان بپشتیوانی خوای پروردگار امرو باس لا فرمان روای چی داد پرورو فرمان بری چی دلسوزو بهمتو بغیرتان بودکم قصو بسرهاتی سلیمان پیغمبر لگل هد هد واتا پپو سلیمانا اگر پیک او بچین خزمتی قرآن با بزانین قرآن چون باسی ام حکومتو ام هرم من بودکات چون باسی ام سرکرد دلیرو بیور من بودکات قرآنی پیروز ده فرمید و تفقد الطیر فقال مالی لا ار الهدهد ام کان من الغائبین لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين سلیمان پیغمبر لکاتک دا جیش و سپاکی برای خست لسات وقتی راوستان یعنی لسر امتی میرولو لپاش اووتو یجی نیوانی سلیمان پیغمبر و میرولا سلیمان پیغمبر وک سر کردو وک حاکمی چی داد پرور و تفقد واتا چاوی تفتیش چاوی متابعه چاوی احصاؤو چاوی تعداد کردنو اشمار کردنو بدوادا چون بو جیشک کتیای دا انسانو جنوکو بالندکانو چندین مخلوقاتی خوای پروردگار بباوا خوای پروردگار مسخری کدو بو سلیمانی هم پیغمبرو هم حاکم لکاتی دا چاو دکیرت لنیو بالندکان دا هموان دیارن فیلکان دیارن، زرافکان دیارن، انسان و جنوک دیارن، بلام لناو، چین و تویجی پپو سلیمانه دا، پپو سلیمانه که دیاری کراو، کار پیدراو، ناسراو، لای سلیمان پیغمبر بونی نیا و دیار نیا. باید فرمی و تفقد الطیر، فرموی مالی لا ارال هدهد، او چیه امن هدهد نابینم، ام كان من الغائبين آية غائبة بولير النياب لأعذبنه عذابا شديدا سركرده ده بي خاواني بير بي بير كردنوا بي بريار بي بلان برياري لجيو بجي برياري يكمي سليمان پیغمبر اوهيكا لبرانبر غائب بونو ديار نبونو بجي هشتني كاري خويو گربه پرس راشتو و ولاتی سلیمان و سپای سلیمانی بجهشتو ده فرمید لأعذبنه عذابا شدیدا سزایی که به ایشی دادم اگر به پرس راشت به اگر کاری بجهشت به او لأذبحنه یا سای دومی بریتیه لوی که یان دیکوشم یان سری دبرم او لياتيني بسلطان مبين اختياري سيم اويكا يان دبي دليل بلغي بيبي يان دبي قناعت بمنو بم امتبكات لكاتك دا سباو جيشكي بجيهشتوا دبي دليل بلغي بيبي اجنا يان سزاد دري لبرامبر اهمالي دا يان دا كشري لبرامبر خيانت كردنا لبرامبر قواسنوي شويني سباو جيشي مسلمانان لبرامبر كار كردن بو جيشو سپايكي غيري سپاي مسلمانان لبرانبر كشف كردني او سرخانو جيرخاني ام سپاو جيش مسلمانو گياندني بجيشو بسپايكي ديكا اما پيدوتري خيانتي آيني خيانتي نشتماني خيانتي سربازي او لأذبحنه ديكشم سري دبرم يان دبي بلغو نشانم بو بهيني بله اليره دا خوش وستانم اعمي فرمان روا اعمي پیغمبریکی عزیز بچاویکی دوربینانه و بچاویکی وردبینانه و بچاویکی لخزمتی هموانه و بو هموانه بالنده اکی بچکولانه وکو پپو سلیمانه رنگ لزونه من دیبه پپو سلیمانه ام بالنده بچکولانه جوانه دبینه که ده فرموی مالی لا ارال هد هد نک همو هد هدکان او هد هدا دیاری کراوا کار پیس پیراوا لعنی سلیمان پیغمبر و دیاری نیا ارککی بجهشت و استا کارم پیتی کاری چی بو پی کارکی بریتی بو لوی که نقطه حرسیاتی بجهشت و غائب و دعا کوت و سپا و جیشی مسلمانان تینو یعنی یک یک لعرکو کاری پپو سلیمانا بریتیه لدوزینوی آوی جیر زوی استا کارم پیتا پپو سلیمانا تو چون غایبی لیرنید بلام پپو سلیمانا لپاش کمیک آماده دبی آلیر دا مسلمانان کتابیان همو لایک من با پندور بگرین لوی که ام پپو سلیمانا که گرای و چون معملی کرد لگل پیغمبریک لگل حاکمو دا صلات داریک خوی شردوه خلقی نارد نخیر سیری قرآن کن دفرمید قرآنی پیروز دفرمید لکات یک دا که گرای و فمکث غیر بعید فمکث غیر بعید لنزیکی سلیمان پیغمبر و دانشت لنزیکی سلیمان پیغمبر و وستا نیشت و روبروی سلیمان پیغمبر که وستای و آلیر دا اعمه استر کرده که جوه لهموان دگری کس لی ناترسی لبرانبری دا را دوستی پپو سلیمانی را وستا و لبرانبر سلیمان پیغمبر داو دلیت فقال احط بما لم تحط به سیر سرنج بن تو پیغمبری تو خوا علمی پیداوی تو خوا حکمی پیداوی تو خوا فهمی پیداوی بلام شتیک لای من هی لای تو نیه احط بما لم تحط به او احاطي او علميك من احاطا به او ايك من بينيوما او ايك من بيستوما تناي زاني وجئتك ازاني من استالك وهاتما ومن سبأ تو استال فلسطيني بلا من لولاتي يمنوا لولاتي سبأ وهاتما چيشم بيا افرمي وجئتك من سبأ بنبأ يقين من نبأ بيا جاوازين يواني نبأ خبر نبأ أولي لقرآن بيروز دا خواهي پرودگار كباسي قيامتك دا فرميت عما يتساءلون عن النبأ العظيم نبأ واتا ولكل نبأ مستقر نبأ هواليك راس قوياني دريش خايني بردواما بلام خبر احتمالي راس قويو نا راس تيتيشي تيدايا من هاتو متوا حواليك مبي لولاتيك وكتو خبرت بينيا كأيش بريتيا لولاتي سبع لولاتي يمن أثر ما إني وجدت امرأة أي سليمان هنها بردوام قصدك بإهمالي قصناكات أثر ما إني وجدت أمن بينيم امرأة تملكهم أفرتك خاوني أم حضارة أم شارستانية أم أمتيا وأوتيت من كل شيء ام حضارت و شهرستانیت هموشتی کن هیا بیناسازی دولتی که پیشکوتو هر همویان جیانی که لروی مادی و زور پیشکوتیان هیا و لها عرش عظیم ام آفرتا کشک و تلاری که زور گوری هیا کرسی که حکمی زور گوری هیا لما سیتر دفرمی وجدتها و قومها ام آفرتو همو امتکی همو قومکی يسجدون للشمس سجد بو خور دبن سجود بو خور دبن خور دپرستن من دون الله الله اكبر سیری تیگشتنی پاپو سلیمان بکن چون دبی مروف خور بپرستی چون دبی دروسکراو بپرستی یسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم شيطان کرداری پرستنی خوری کرداری خراب و حرامی لاجوان کردون ناش زانن کنا اما جاهلیت و اما خراب کاری چون خورده پرستی فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لرجال راس لا ينداو اوان فشت عن لهدايه كردو وهدايه يان ورنغرتوا زوري بلا وسيره هد هد الا يسجدوا لله چون دبي سجده بو الله نبري الذي يخرج الخبا في السماوات والارض جا سرنجبا هد هد بزماني خوي قصدكات باوندکان پیویسیان بدانو آوا با آو دانا بوی نای باسی خلقی آسمانکان و زویب کاد بلکو دی چون دبی سری بندایتی بو الله یک نوی نکره کباران لآسمان و دبارین و لزوی دا گجوجا و دخلو دان من بو سوز دکات چون دبی الله یک خالقا کرزاقا کسر پرشاری ایم دکات نپرستره دفرمي ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله يك شارع وبنهاني لانيا بالمسلماني عزيز لكو تايداس هد هد دفرمي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله يك شياي پرستنا كتاكو تنهايا نابي جغلو پرستن بو هج كسيكي ديك بكري دبي التوحيد وعقيدة من لبواري الوهيتا بو خواي پروردگار بندايتي من دعا من سربرين من پشبستن من دعوة كردن من دال خواستن من هر همي لالله بي لبي لبواري ربوبيتا لبواري اسماء وصفاتا مسلماناني عزيز سليمان پیغمبر وك حاكمي كي داد پرور ليره دا هر را وستاوا هر جوی گرتو آها جوی گرتن لسر کرده چند گرنگا سر کرده کاتک پیدا و تری سر کرده گوی لامتی بگری گوی لجیش و سپاکی خوی بگری بویا لدوی اوی که جوی دگری آیا سلیمان بریار دادات نخیر قال سننظر آها سننظر سرنج دادین لیکولی نو دکین بدواداچون دکین تو تعقید کمواب دفرمي سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سيري أدب قرآن كان أفرمي باسي صدق دكايا كم جار أصل لمروف دار رازقوية أصدقت أم كنت نافرمي أم أنت تو راستو خوبا جيبو رابكيشيو تو يان رازقوية يان دروزني دفرمي أصدقت أم كنت من الكاذبين أمن ناميكت بيدا دم هل سنقاندد دكم دفرمو جو بقرأ دفرما اذهب بكتاب هذا اي بابو سليمان ام نعمي من ور بقرا برو فالقه اليهم نعم كتب بو برو جارك ديك بشورو بو ولاتي يمن ثم تولى عنهم لدوايا وينام كتخست اخواروا فانظر تشاو بجيرا جيه البخا تشاو ديريبك ماذا يرجعون دبي بزالم چيت بي دبي بزالم حوالي او ان چيه چون ما ملائكه اللي قال نامه كيتو دا بابو سليمان دل روشتم للمفسرين كاتوا ده فرميت روشت كات يدچه بو كوشكي بلقيس كافرتك وحاكمي شارستانيتي ولاتي سبأ ام شارستانيته بجوريك بو كوشككي 360 روناكي تي دا بو هواي بو چي بو اوی به بردوامی له هوای کان و خور بیت ناو ام کوشکیه چون که خور ده پرستن سجده بو خور ده بن امیش لیکلم کنانوا نامکه ده با قران ده فرمی فالقه بریدره و بسری بلقیس ده بو ی بلقیسش نامکه پی دگات اما بس له بلقیس و ماملی بلقیس نا که این لکاتی خو به پشتوانی خوای پروردگار و تری سر به خو سر ددین بلام کاتیک حوال دینی تواد با جاری که دیکا با سلیمان پیغمبر بابزنین ایما لیر و فیری چی دبین مسلمانانی عزیز و خوشویستم اگر سرنج بین حاکم فرمان روا کربدست دبی او ها بی کسی پیدا و تریستر کرده که همو امتکی ببینه که چاو دیری همو امتکی بکرد آقای لیبی یک سرباز لمیدانی سربازی دا غائب بی پشت حل بکا دبی آقای لیبی رنگ پرسیاری بکری لئیما بوتری امس زایز زور قرسا پیغمبر یک لبرانبر بالنده یکی ناسک و جوانی وکو پاپو سلیمانه دا دیداتو پیدلی یان موتو موتو که حال دکیشم یان سر دبرم یان دبی بلگو نشارم پی بی لیر دا زانایان دا فرمون لطيفه كي زور جوان لم آياته وورده قرين دفرمون العقاب على قدر الجرم لا على قدر الجرم أفرمون سزا هبوني سزا يعني دادگري هبوني ياسا يعني عدالة بلام دبي ياسا ببي چي بي عقاب سزا على قدر الجرم جرم بظم واتا تاوان بلام جرم واتا جسم بو يزانان دفرمون سيري او كسمك كي چرنگي كي هيا هلو تاواني كردوا بزانا چتاواني كي كردوا چسنوري كي بزاندوا عدالتي سليمان پیغمبر لير دا دردكوه كپاپو سليماني كاري خوي بجهشتوا استا كاريان پيتي كاليرانية دبي لي بپرسيتوا دبي لي بكوليتوا لكاتك دا دلدت كجم اما پيدو تري خيانتي نشتماني اگر بيتو سربازك سپايك پیشمرگیک، سرکردیک، فرماندهیک خیانت بکا لجیش و سپاکی خوی امانتی، کلمه سری هیزی پیشمرگ بابا دجمنی خوی اتفاق که لگل دجمنکانا دجمن بینیت سرخاککی، سخوینی، گنجو، ولاتکی خوی برایشه کسی بی لجیر و نود بفروشه با دجمنکی کسی بی سرخان و جرخانکی بفروشه کسی بی ببی بپیاوی تاران، ببی بپیاوی توران او کسی بی گمان خیارتی نشتیمانی کردوه اگر یا صاحبه دبی لأذبحنه دبي لسيدار بدري او خيانتي نشتماني لخاكو لنشتماني خوي بكاد بويا براستي عدالة لودايك هركسي سزا يا ساي بزان دبي سزا بدري هركسي بي نابرسي دصلاة دارة كز دارة پش دارة خزمتي هي شاخي هي رابردوي هي او خيانتي كر دبي دستي بجيري دبي رابو سيندري دبي سزاي خوي ور بگري لكاتيكا سرخان و جرخاني ولاد ددزي مسلمانانی عزیز لروی خزانی و پیم خوش حلوسته بکین جهانی پاپو سلیمانه جهانی که زور نسکه جهانی که زور خوش لروی خزانی و پاپو سلیمانه لکات اگ در مینکی دیار نیه دورکی و تولی نای تو بولای نه نخوات نه آو خوات او انده با وفای لگل خزانی خویا حتی اگر خزانی مرد ایتر بطنها دمینه تو لروی خزانی و زور یکم خوش شوه مسلمانانی عزیز بوی پیغمبری عزیز در فرمین نهیتان لیده کم هنگ مکوشن پاپو سلیمانم مکوشن درزو پندیان لیوار بگرین بکاریان بینن بله استا لروی علمی و پاپو سلیمانم بو کشف کردنی او بکردی بله خوش شویستانم بابت زانستیکان لموترده خاله که دی که یو سرنجی گنجان خوینکاران گنجان و لوان راده کشم بو اوی که قرآن در فرمی سليمان فرمي علمنا منطق الطير فير كراوم منطق نا فرمي اللغة براسي ليكولي نوي زور جوان هي لسر ويك آيا بس سليمان پیغمبر لزماني بالندكان و حشرات تيدقا يان دكريو دا گنجي مروفكان لزماني بالندكان تيبقن دا فرمون دكريو دا گنجي لزماني بالندكان و طير و تيوركان تيبقن دكريو دا گنجي مروفكان لزماني گلاكان تيبقن دكريو دا گنجي دولفينكان فيري ياسابكن ماسيكان بدوينن قصبكن لدنجي بر تيبقن مسلماناني عزيز كروي زانستي لمتاردا لم خالد ازور گرنگا كأم قرآن كلامي خواهي پروردگار و بو ايما هاتوا كپيما اندالي ام قرآن پريتي لزانست يكمين قشتي آسماني رسول الله كردي عليه الصلاة والسلام يكمين كشتي رزقاري بازرقاني نوح پیغمبر كردي اي مروفة كان ايوش پندور بگرن يكمين قشتي نيو درياو جيان لناو سنگين هنگا كان دا يونس پیغمبر كردي دا ايوش لن قرآنو پندور بگرن هیچ شتێک لەم قورئانەدا نییە بێ حیکمەت بێ بۆ ئێوە چونکە ئەم قورئانە لا یەتیه الباطل من بین یدەی لەم قورئانەدا باطل نییە هەمووی حەقە ئەی مرۆڤەکان خۆتان بەکەم بزانن لە بەرامبەر قورئاندا مەگەر داڵ نەبوو غوراب مروفایتی فیری ناشتن کرد، مگر میروله نبو خمیل امتی خوی خوارد، مگر فیل نبو کعبی پاراست، بله مگر هدهد نبو دبی بسببو بهوکاری مسلمان بونی ولا هرمی کی گورا حضارتی کی گورا که حضارتی ولاتی سبعو بلقیسو همود صلات دارکی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین کوات منو توی مسلمان دو خال زور گرینگا درزی لیور بگرین یکم هدهد چنو شیارا چن حالیه لعقیده چون توحید ربوبیت الوهیت اسماء و صفات زانه چون خواهی پروتگاری خوی دناسی آیا منو تو اوه خواه ناسین اوه حالین لربوبیت و لالوهیت و لاسماء و صفات اشناین بناوکانی خواهی پروتگار هدهد دعوه بانگوازکا ای منو تو چندیک ارکی پیامی مسلاو من لأستو گرتوا منو تو چندیک دعوه بانگواز من کردوا هدهد انحراف لناو امتا دبینی رانا وسته اگر هدهد بی استا داوا کردن لقبر فرانوال لقبر هانا بردن بو خول بو دار بو برد سجده بردن بو طاخوت و بو ملحران ببینه اخو دبیه چی بله؟ بو مسلمانانی عزیز امش پند لور بگرین لبرانبر خراپکاریکان دا غیرت من هبه لبرانبر ظلم استم دا لپرسینو و لپیچینو من هبه حالی بین لدینی خواهی پروردگار بطایبتی دعوه بانگواز لاستو بگرین پیام یک بو دا صلات داران تکادکین محرابکان رسول الله اعم پیاما علمی و آشتی و داد پرورانی پیا تکادکین دا صلات دارانی هرمی کردستان محرابی رسول الله هزاران و صدان هزاران پروژه چاکسازی تقدیم دکات تکادکین محرابی رسول الله رز لیه بگرن تکادکین پیامی محرابی پیغمبری عزیز امه فیری حوار و گفتگو تندکا جو بگرن لأمتی خوتان جو بگرن لماموستایان ماموستایان محرابکان دنگی هجارانن دنگی بینازان و بباوکانن چاوی ماموستایان چاوی هموانن خزمتی ماموستایان بو هموانا دوینه لسنوری ام پارزگای دا مسلمانک والله سی دانه روش لمال یا نان نخورا بو لم هرمه دا لسنور یم پارزگایه دا سی روش لمال یک نان نخورا بو والله اوی که بباو کی نوت بخزوری نوت بماوستای کی آینی ود که لمالکی دا سی روش نان نخورا و هر کسی بیبینی آیا والله دبو با آو خلک یک آوا دا جی هر لم پارزگایه دا بانخوازیک که هر پیامی محرابو من برا که ده صلات بخشاتشو نوی محرابو من بر دسکاری کدنی محرابو من بر لادانی ما وستایانی محرابو من بر ازانن یعنی چی؟ یعنی بخشاتشو نوی او هجارانا یعنی برینی قوتی هجاران مسلمانک لناو اعم بشاره دا بانخوازی که برزیم شاره هر لفیسبوک و هاواری کرد تو خوار رزگارم کن لم خمو خفتا هجاره نوتی نیا علاجی نیا دیناری که پی نیا والله لسر ما کده نوتی نبو چند حفته جگه لما مستایان بان خوازان خیر خوازان که هاو بدمیوا جگه دست خوشی افرتی لولاتی سویده و پینج ورقی نرده و با او مالا ربی خواهی پرگار حرمتی باتی ما بستم چیه لیره داده صلات داران اعمه پیامی محراب و منبر اعمه ارکی ما مستایان برامر ام ملت حجار لی قوم آودا استا هرم چاوری کرابونوی حکومتو جرانوی قوتی خلکیو چاکردنی معاشا یان لادانی محراب و منبر یان لادانی ما مستایانک ارکی حجارانو لی قوم آوان یان لأسو گرتوا یان لادانی ما مستایانک پپو آسا هدهد آسا چاو ده گیرن خم ده خون پروژه پیش کش دکن بلام بگندلکاران من و تو دلین نبو گندلکاری نبو خیانت نبو استم کدن هر کسی اگ بیکا بله مسلمانانی عزیز تکادکم ده صلاتم پیامل ایم ور بگری کو تاقسم بو همولایک من تکادکم مسلمانان باوكو هنگ بین وكو هنگ بخشنده بین بسود بین تكاده كم باوكو آو بین دامزراو بین خوراگر بین تكاده كم باوكو ميروله همومان كريكار بین مندو نبین لبندايتي مندو نبین لكار کردن قطابيانو خوين كاران بتايبتي مندو نبین لكوشش کردن حولي خوتان بن سعي خوتان كن داي كانو خوش كاني مسلمانم دبا همو لايك من وكو هد هد خاوني وفا بین هاوسران بو خزانيان خزانكان بو همو لايك من اميده كم خوش وستانم لم تيامانه و ايما لروي خزانيه و لروي عقيده و لروي عبادته و لروي همته خيرته و فندو امشغاري ور بگرين اميده كم لم قران و حاليبين ايمش ديان و صدام پروژه دي كه تقديم كين دنيابين عاقبت بو اسلاما دنيابين عاقبتي دنيا و قيامت شرب مسلمانانا خويا به خاطري گوري خودونه پيروز كانت ايمش وكو جنديك له جنديكاني خود بكار بينه بو خدمتي اينكت خويا من كه خدمت كاري ام ملت هجار ل قوما خويا بو خاطري گوري خودونا پيروز كانت خويا لد پارينه ولدا وكارين خويا قر هجاران يك سردنينه وبينان خويا داولي بردن له تو دكين يا الله خواهی پروردگار رحم به هجران یمین لتبکا خواهی رحم به نخوشان یمین لتبکا خواهی رحم به بیوجدان یمین لتبکا خواهی رحم به نازداران و بباوکان یمین لتبکا خواهی رحم به دلی رنجاوی باوکان و دایکان یمین لتبکا خواهی خلق و خاکم کدو سارم هم بپاریزا خواهی سر بخوبون من پی ببخشه یا رب العالمین خواهی من که با خاونی آلایک كلا جريدا هموان بحسين وبنديتو بين يا رب العالمين خويا واري دجي ام مله خويا واري دجي ام عينا خويا واري دجي ام محراب ومنبرا يا الله رسوان كي خويا بشتيان بشين يا ويد جاتم اسلام دكن خويا همولاك من موفقك لبناه من جن اخو شباب خويا قطابيان وخن كلام من سركوتوك اللهم امين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه.